فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta Al-Furqaan. caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a guddoomiye laameed ka tirsan degmada Hiligu oo lagu dilay gudaha degmadaasi qarax lala beegsaday saraakiil miina baarayaal ah oo ka tirsan dowladda federaalka. halkee buu qaraxa ka dhacay? maxaa khasaare ah oo ka dhashay qaraxaasi? warar ku soo dhacay idaacadda Al-Furqaan ee qaraxa la xiriira ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan. sidoo kale barnaamijka dhuuxa waxaan ku soo gudbin doonaa xaalka Itoobiya oo maalinba maalinta kasii dambaysa god ku sii dhacaya. maxaa ka jira in dowladda Itoobiya ay ciidamo ka daadguraysay ismaamulada Itoobiya ka jira ee abiyo hoostaga? dhanka kale TPLF miyay wax ka bedeshay istaraatiijiyadii dagaalka? aqoon-yahan ka hadlaya wararkii ugu dambeeyay Itoobiya ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan. sidoo kale dhuuxa waxaan idinkugu haynaa reer Muqdisho oo weli ka cabanaya wadooyinka u xirmay roobabka ka da'ay gobolka Banaadir iyo Bulaacado aysan jirin cid wax ka qabanaysa oo qaatil laga taagan yahay. waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah waxgaradka Muqdisho oo arrimaha ka hadlaya insha Allah. barnaamijka dhuuxa sidoo kale waxaan ku haynaa in ka badan 100 odayaal ah oo dooro loogu qabtay deegaan hoostaga degmada Kurtuwaari ee gobolka Shabeelle Hoose. dowladaasi odayaashu maxay ka faa'iideen? qaarkood ayaa ka hadlaya, codadkoodana waan idiin haynaa biidnillaahi alkariim. umuraha caalamka caawa waxaan jeexjeexi doonaa oo aan dhuuxa ku haynaa xaaladda waddanka Koonfur Afrika oo weli qasan, iyadoona tirada dhimashada ay kor u dhaaftay 200 oo ruux. askar iyo saraakiil ka tirsan xukuumadda Yemen oo lagu dilay dagaallo ka dhacay gudaha waddankaasi, weerar lagu dilay sarkaal iyo askar ka tirsan Maraykanka oo ka dhacay gudaha waddankaasi, xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqanna meesha kama marna. waxaa barnaamijka la qayb galaya Maxamed Cali, aniga ayaa isku soo duwaya oo idinla socodsiinaya. waa mar kaliya dhuux. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هكاك نجيستيال وحاني دي لانهاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كالروحة أيان قدقلي دوناه qodob badhru dhacadku maqasheena iyagoo faahfaahsan ayaad maqleysaan muddada barnaamijku socdo insha Allah. waxaan ku bilaabayaa dhacdooyinka soo gaaray oo ku soo dhacay warqabadka idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. aan ku hormarno gobolka Mudug oo maanta laga soo wariyay dhaqdhaqaaq ciidan oo iska soo horjeeda. wararkii ugu dambeeyay ee gobolka ka yimid kuna soo dhacay idaacadda Al-Furqaan waxa ay sheegayaan in qarax xoogaa lala beegsaday saraakiil miina baarayaal ah kuwaas oo ka tirsan dowladda federaalka. waxa uu qaraxa ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanka Qeycad iyo Bacaadweyn ee gobolka Mudug. qaraxa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday sida wararku ay sheegayaan saraakiil la socotay gaari kaas oo gabi ahaantiisa burburay. dhanka Muqdisho wararkii naga soo gaaray waxa ay sheegayaan in maanta ka tirsan shabaab mujahidiin magaalada ay ku dileen Maxamed Cabdiraxmaan Yuusuf oo loo yaqaanay Maxamed Dheere kaas oo gudoomiye ka ahaa laan ka tirsan degmada Hiliwaa ee magaalada Muqdisho. isla degmada ayaa lagu dilay raggii dilka geystayna halkaas ayay ka dhaqaajiyeen. waayahanna Muqdisho waxaa ka dhacay dilal qorshaysan oo ay geysanayeen dagaalyahanada shabaabul mujahidiin xilli dowlad federaalka iyo shisheeyuhu ay isku diyaarinayaan in magaalada ay ku qabtaan doorasho. عظيم هو السامي، فخور فخور بإسلامي. الإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي. هجاك ولي إذا عدى الفقان يدل السعطان برنامج كنوا روحة إميكا وحبنتي روح قرآن كأو كل أخر إيه فائدة بدن حمبار صنيت وحسو جيدين إيه أجر إحسن دان السوكو بكرا الله كسيه فضيلة الشيخ نور معنا عبد الرحمن إلي قيسابون. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وتابعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه من ربه وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. الله سبحانه وتعالى استغايا مهضا إذن أي صنعة في الدنيا والآخرة. على وحور سبحانه وتعالى أعد كدرة سورة المائدة ولو كانوا أو كسر من منكر ربا إسرائيل وحياله ألا الديدي بلشدو دي إذن قدح سمين عيوح قون سنعي إيوحا داي وح لأن لوهين تاسوك صورة مركزو حوليهي ولو كانوا يؤمنون بالله انتو هذا بدلنا وليبا أيوه ساسا ما يعدنني من قالوا بي ودينتي إسلام كح كتح يوح عن أكتوض قيمة كلاهين أي لي لينا يعني حذيشو وحاكا لو جرت حلق نبي صلى الله عليه وسلم ومن منافقين ويهودين صار لك الريب وعي يهودي نصاري يهودي الآن هركا كجارو الله كصور رمي هي كحرنسي عبد الله بن أبي كحديث وكو حوليا إيقوم إيمان شيغان أيها أيها دانه قال ذي إني كعشدان أي كتعي أرين لغا كريوهي سيكاستو الله لها الله وحمان تود الله شكي إني كهران وديدي نصاري حوليا إيمان نواشيغان ولو كانوا يؤمنون بالله هذيل أهان لعين إن الله رمي هايا والنبي نبغنا رمي هايا وما أنزل إليه وحنا بقى لوسود جنا رمي هايا هذي أهان لعين ما اتخذوهم قال ذاك مدكتين أولياء قال ولكن كثيرا منهم فاسقون إن بدنا كمذا وقوة عاد الله كبحي نبغى روحه رسول الله عليه السلام حديث بخاري يورين قفك الله خير لدون الدين تسلم كوفانسية فقه وقصيها فقه روح إنه فهم الدين تسلم ك أو خص على وعي أنا أرد آياتك حديث يكون رقمه درسية نمرك أهاي دروس تعانا هذا قرآن كله حك رقم أيه درسية إنه لحريرة آيات دنا مرك درسية أن ما أنت روح إنه كده قرنه حوج سارنا وآياتا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لو ذو شرد يواي معنى هذا حواي إن الله رميسيهين والنبي رميسيهين والقرآن كي نبي الله كسودة جئ رميسيهين سنظر كما أرته حديث سأعان الله إن قال هذا قعل كما دكت معنى هذا حواي إيمان بالله والنبي وما أنزل إليه عن أي نحين إيمان كاس هدية أي هاي لهايين طلبها عين كاس مقادين لكن إيمان كي أنشرين إيمان كي أدي له ومحايمت إن قال ذي لقى عشده ما يشمرك أهرين وين أكو جرتا ضدك نوعي الدونان ها أهاداني روح إيمان بالله والنبي وما أنزل إليه أو كربي هاي لقى ميا أبو إني كرد إنو قال لقى عشده روح إيمان كاس أنهيني إنو قال لقى عشده واقيتك قوان أما وحا أون لقى سوقه وإنو قال لقى عشده أهرين تاس أمرك آيات دقي حيشة dad badan oo maanta iimaan sheeganaaya muddo badan gaalada iska gacashanayay ee noloshoodu ay ka mid noqotay ee hadii war sidan dadka iimaanka lahu ma sameeyaa tiraa waxa uu arkaa arrin fool xun oo diinta meelna ka soo gelin aad u sheegayso. Oo waxa uu heystaa muslim aan gaal taageersanay amba gacashanayba inuusan noolaan karin. Taasuu markana alla naga daawowlaya walow kaanuu yu'minuuna billaahi wannabiy وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ومر هدي ألا كوديري أو قرآنك سورة غريسو سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم والضالون سادو التاقيري سادو قعشانه مسلمان أحي مؤمنان أحي وحالي رسول كسور جيدنا واقعشانا ياتربتا إن تكتل مانتوه arin saxa taa ma noqonayso alla xulee ma dhici karto maba suuroobaysaba ee haddii iimaan billaahi wannabiy walqur'aan haddau jiri lahaay gaalo waa cadaaweyse lahayna ma gacashadeen ee iimaankiiaan jirin mar haddaan iimaanka jireen gaalo la gacashadaaho wax imaanayoo la yaqaan waay aayaddan marka sidaasaa rabaa inaan u dhuuxno gacashiga xasoo galay inaad cadaaweysigii oo gaalnimada iyo gaalada nacaybkaad u qabta in lagaa waayo ee atiga gaaladu waa dad astaahila in loo qaxo wadankooda la tago ay ku caawiyaan gacan haddaba maaragtay inay noo tagaan u baahan aad u qaxdo ee la degto macnaheeda anigu cadow lama ii waaye taasi keenaysa waxaa ka mid a waxbarashadooda inaad tiri ilmaha wax i bara ee lagu baro in alla subxaanahu watacaala la yidhaahdo ilmow leeyahay xuseyr ibnullah iyo almasiix ibnullah iyo wixii lamid in lagu soo baro ilme macnaa inaad cadaaweysata ilmo kuwaaga adan u dirinaa lagaa rabay ilan gaalimay baraan wax kalama hayaan haddaad marka tii inaad cadaaweysata ahayd lagaa waayood ilme u dirayso macnaheeda waa inaad ku qanacsantahood gacashahayso maxaale ubadkaagi ood jecleed ruux aad wax ii bar leedahay macnaheedu waxa waaye adaa fiican asiga inaad haddaba jeceshahay waay ee aada leedahay waan ku jecelahe adigaan horumarkaaga iyo qaabkaaga noloshaada ka hele ilmahan sidaa tahay iiga dhig waay macnaa ha ii gaaloobana yahuudi nasaaro almaqduubu calayhim waddaaluun ha ka mid noqon haddaba taasu macnaheedu waxa waaye ma necbi anugu mana cadaaweysanaya maaye waan haddaba soo dhaweynaa waan jecelaha waay macnaheedu adduunye kaligeedana ma socota adduunye kale ruuxa muslimka way isula wada socdaan ee ma jirto adduunye kaliyaan ka shaqaysa wax la ydhaha ma jiraan way isku xoran yihiin meeshaan waxaad ku qabato hadday iimaan iyo camal saalix ee tawaasii bilxaq tawaasii bisabri yihiin adduunye aakhira waa badbaadaysaa haddayna inta ahayna lafii khusran ayaad ku jirtaa والله سبحانه وتعالى أعلم اهتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي وهجك goorna waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka iyo qodobo kale laakiin markan itoobiya ayaa weli qasan waxaana sii xoogaysanaya maalinba maalinta ka dambeysa dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda abiye axmed iyo kuwa t b l f ee tigreega 8 bilood ka hor abiye waxa uu dagaal ku culaamiyey qowmiyaddaasi laakiin ciidankiisa ayaa dib kaga soo gurtay magaalooyin ay kala wareegeen ciidamada t b l f TBLF waxa ay sheegtay in guulo ay ka gaartay dagaaladii 8 bil ka hor lagu soo qaaday isla markaana waxa ay wax kaftan ah ku tilmaamtay sheegashada dowladda ee ah xabad joojin hal dhinac ah saacadii la soo dhaafay ciidamada u badan oo ka tirsan kuwa ismaamulada Ethiopia ee taageersan Abiy Ahmed ayaa waxa ay gaareen furumaha dagaalka maamulada ciidamada dir ayaa kala ah Oromia Sidama shucubta Koonfureed horeyna dagaalka waxa ugu jiray maamulka amxaarada maamulka ka jira dhulka Soomaali Galbeed ee Itoobiya halka ka dhistay iyaguna waxa ay sheegeen inay diyaarinayaan ciidamo inay u diraan dagaalada si ay u xoojiyaan ciidanka dawladda meelaha ugu badan ee Tigreegu xooga saarayaan waa galbeedka Tigree halkaas oo muddo dhowr iyo 20 sano ay wada deganaayeen qoomiyadaha Tigreega iyo Amhaarada laakiin imika Amhaaradii ayaa isku dayaysay inay sii haysato dhul halka dhaca oo ay dagaalada ku qabsatay Tigreeguna waxay doonayaan in dhulkaas ay dib u soo ceshtaan hadaba wararkii ugu dambeeyay Ethiopia waxa ka hadlay Dr. Sadiq Haaji Nuur waxana uu sheegayaa in TPLF qayb ka mid ah istaraatiijiyada dagaalka ay beddeshay isla markaana dhan aan laga filaynin ay ka soo weerartay ciidanka Ethiopia isagoo sheegay amhaarada Tigreegu inaysan waxba isdhaamin oo ay yihiin nasaaro cadow ku ah muslimiinta rabbi sahh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli haylatay xaaladda Ethiopia guud ahaan waxaad moodaa inay maalinba maalintii ka dambeyso sii ziyadeyso dagaalka suuxashadiisa iyo kala fogaanshaha jihooyinka isku haya meesha ee wuxuuiga Ethiopia iyo qoomiyadaha asalka u ah xukunka iyo abasiin iyo maamulkeeda xaarada iyo Tigreega maalmihii ugu dambeysay xagga caskari ahaan haddaan fiirino waxaad moodaa in ay sii xoogaysanayaan dhulka ay gaadhayaan iyo meelaha ay qabsanayaan Tigreegu waxayna usoo dhaqaaqeen jiha aan markii hore aad looga filin waxaa la islaha waxay u soo dhaqaaqi doonaan ama inta badan laga filhayay Ethiopian ciidamada isugu geystay dhanka galbeedka Tigreega ee magaalada Xumara iyo eriyadeeda laakiin waxaad moodaa waxay u soo dhaqaaqeen xagga koonfurta oo dhul weyn oo dhulka ku yaala oo istaraatiijiyadii dagaalka iyo taktikadii dagaalka way beddeleen oo waxay rabaan in ay marka ay hadda soo galaan koonfurta soo galeen waxay ku soo dhowaanayaan qoomiyadaha oromada waxaa kale oo ay ku soo dhowaanayaan caasimadda Amhaarada ay rabaan inay kor kaga yimaadaan ama ay culays magaalo muhiim ah bay soo qabsadeen oliyaha Almaata bay soo qabsadeen iyo Tukurise Koorem iyo dhowr dhowr magaalo waaweyn bay soo qabsadeen la labeen labay saa ugu kuman yihiin iyo magaalo kale oo yar oo ku hooseysa culayska markay xaggan saaraan ayaa waxay ugu talagaleen in uu markii hore culays badan ka jirin milishiyaad baa u badnaa ciidamada joogay iyo ciidamada military oo aan badnayn oo caawinaya inuu xoog wuxuu jiray xagga galbeedka marka hadda halkaa ka soo dhacaan waxaa saa ugu qumanaanaysa magaalada la yidhaahdo Baxredaar marka Baxredaar hadduu culays fuulo waxay ku qasbanaanayaan Itoobiyaanku inay xumare ka soo baxaan ciidamo ka soo qaadaan marka waxay rabaan inay ka soo yareeyaan xoogga xumare area inay ka soo baxaan halkaasay ka maraysaa niyadooduna aad bay u sarreysaa marka laga fiiriyo qolyaha Tigreega maadaama ay guulo isdaba joog ay galeen fogtiradooda iyo waxay qorahayaan iyo dabaaldegooda waxaa kale oo cagsi saas ah ciidamada Ethiopia oo maaragtay loo kala way jabeen marka hadda waxay bilaabeen inay milishiyadkii iyo liibooliisidii gobolada kale inay daldalaan oromadii bay hadda ay ku bilaabeen way ku dhawaaqeen inay ciidamada geyn karaan wayna bilaabeen balal xalayba gobolka Amhaarada Belgenia difaaca jidda hore ee Amhaarada Belgenia iyo Amhaarada oo dhulka laga qabsan hayo u aragtay inay tahay dhul intii ay haysteen Tigreegu Tigreegu wadanka intii haysteen dhul badan bay qaateen dhulada iyaga laga qaato Amhaarada waqtigii iyaguna la dagaalamaysay ay ka qaateen weysha laakiin iyagu waa daris in badan Amhaarada ay wadanka soo xisay waa khaasta waqtigii Mingistu ay da wixii calanka cas loo oran jiray iyo state iyo afartii majaacadii ka dhacday ee si Tigreeg loo laayay markii nimanka dhulkii waayada bay leeyihiin Tigreegu waayadaasna laga qaatay anaga kadib iyaguna waxay soo cishadeen dhulka waqtigii ay qabsadeen xukunka ayaa dhulka waaga laga qaatay si u dhigayaan iyo dibsad xaaladu markaa waxa isla ekaaday wiilkii ku soo danjirsaday iyo odayuhu ku sagaashay tirsada weeda jooga meesha inta dambeysay laakiin dhulka ay la isku haysto wuxuu raacsanaa Tigree dhulkeeda dadka lagu beeray ama la deganna wuxuu u badan yahay Tigree xaaliyan maalmahan dee waa laga saaray haddana dib baa looga saaray laakiin intii hadda una dagaaladu ku dhisay taasa marka keenaysa waxa la isku haysto waa territory-gaas dhulkaas area-daas weeyey baa la isku haystaa yaa marka tiri waxa leh dhulkanagii taa ka walboon lahayn waa sii cusub laakiin dhulkay soo cusinayaan dhul lagu haystaa ku jira koonfurta Tigree iyo galbeedka Tigree labada weeyaa amaaru sideedaba waa qoomiyadda keliya ee sida dabka u aaminsan waxa la yiraahdo Ethiopia and net waxa la yiraahdo Ethiopia oo mid ah Ethiopia oo mid ah marka ay leeyihiin Ethiopia oo mid ana fikirkii gumaysiga ku hoosla laan wadankan inay iyagu leeyihiin oo kanisadda asbaka isku leedahay oo ay soo dagaalameen oo ay xukumi jireen oo boqorro ka yihiin ayaa diintooda xataa ugu laran marka ay maaragtay boqorradoodii iyo diinahoodii isbedelahay iyo waxaa fara badan oo been ah oo ay isu sheegaan baa jira qaar diimayaan qaar dhaqameeyaan qaar waaqic ka dhigeen oo waaqic iska noqotay inay iyagu ay yihiin oo mid xataa ninka xukunka doonahaya inuu qabto oo dhan amhaar buu noqon jiray waxay salaasad dadku axmaar ma ahaydaa Mingistu axmaar ma ahaydaa asal laakiin haddana waxay ahaayeen dad amhaaroobay oo wada danta Amhaarada abay wuxuu aad isugu dayay inuu amhaar noqdo sababta waxa weeye waxay aaminsan yihiin haddii ninkii doonaya Ethiopia oo wada jirta inuu xukumo inuu amhaar noqdo laana waa qoomiyadda keliya ee rabta wada jirka sidaa daraaddeed iyakiiba hadda waxay ku qeyli hayaan in loo Ethiopia ay difaacdo oo Ethiopia wadanka Ethiopia la qabsanayo aan dadka niman kale ay burburinayaan dalki ay burburin hayaan cali aad markaa doonaysa inaad umad khayaad wadaniyad bal u khayaad marka wadaniga Ethiopia dadka inay Ethiopia yihiin inuu wadanku hal yahay in wadanku u baahan la difaaco maanta ayay ku dhawaaqayaan abayna dantiisa deesa waxa weey inta ay inta isagu toogo in Ethiopia gacantisa ku burburin taa kaliya ma aha kan wuxuu rabaa inuu boqornimadiisa in halka ku eego oo wax boqornimo diyaarsay kan sano soo socda bidhuba marka boqornimadii ba maday tigreegu ay saaf ku sii wadaan calaamad su'aal weyn ba saaran hadda laba qoomiyadooda masiixiyiin weey laba qoomiyadooda cadaawad islaamka kala dhaxaysa weey si guud marka laga hadlo laga qoray taaba farabada haddii ilaahay kuusan ugu yahay oo aan masiixiyiinta حضبة الحبش كنا للمسلمين تزيلة وحلية أما أنما كنا للدولة أنما كنا للبور اللي دعم حارضة للمسلمين تكون للأولك السيولة تفرى بضنب على الوقت أركب حانس لها هاي واحد بضنب يكون كالدوية هين مجرته يعني حق عداود وحبك بك لدوية عداودك حبك أنت فاكت يكون كالدوية هين وحاويا تكريغو ما دام أي حكم كان مدها يستين أين الدونة هيان إنا يوضن كان حكم كنيسة سيخيان ومعان سدين صدق كسنين سوهيين وايو هورانا كنيسة دوين اي ارتباكس كنان ودن كوضا يكوت هالو واكس ما يكوت هالو لكن هذا نوحي عركيان فكر كان امحارو قبط اح ان اتوبيا امحارا يحكم طوب يكسور تيلا هاي قبان ان اتوبيا اي مقطو دوميات فدرالة امحارا راور كيدو حيوك بغن ماشا اي كسارا مركا اياكا كل وغطم هيا markii hore inay ka go'aan bay leedahay waa tii bay leedahay ayaa markii damar way iska bedelay markii ogaaday inay fiix xubteen maanta hadii aan kan ahmaad soo noqonaysan waan go'ayna way dhahay marka dantooda shakhsiga ah tigreeg ay wataan ba taas iyaka oo waa ishaafalatayn way ishaafalatayn haya laakiin amxaaradu raayigoodu waa cadahay iyagu waxa weey meeshan anaka iska leeyaan gumaysan cid kasto oo kale oo dhanba in anaku haysan way marka laakiin in generally waa isku mid diintoodi iyo akhlaaqoodu wadanka ka yimaadeen cadaawadoodii hore islaamku u hayeen ama dadka muslimiinta wadanka jooga dhulka soo ugu qaybsanaa dhulka saddex buu qaybsanaan jiray waagii hore kaniisadu dhulka oo dhanba marka dhulka qabsadaan saddex buu qaybsanaa kaniisadu qayb baa lahayd boqortooyo qayb baa lahayd ciidamada ama xaaladana qayb baa lahayd dhulka soo qaybsanaan jiray dhulka soo qabsadaan marka qaybtii noocaas ahayd ay kuwani burburinayaan xoogaa dhaqaale ahaan laana meesha saddex waa isdaba socota falsafa akhlaaqiya falsafa siyaasiya iyo falsafa iqtisaadiya falsafa akhlaaqiya waxba farqi uma dhexeeya ka diintoodii akhlaaqdoodii aragtidoodii siyaasadeed dadka leyntiisii akhlaaq xumadii wax u dhexeeya ma jiro waxay isku qalaysay waa falsafa siyaasiya iyo falsafa iqtisaadiya sida dalka loo xukumahayaa xukun soo muuqan hayaa iyo waxay isku khilaafsan yihiin dhaqaalaha dalka sii laga yeelayaa yaa qaadanaya u dafanaya saas la isku khilaafsan annagu maanta waxaan leenahay waqooyiga isku dar maxaa ka dhintay afar baa jabi aniga tigray axmaara la jabisay iyo tigray baa la jabi ma cindi shaqanayd waa isku dar maxaa ka dhintay maanta لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي وهكاك مركانا وحمنتي أمورها عالمك وحعاو يسكسو الدوية وسوجيدين يوريهنا محمد علي والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان وحد كسور دواتان وراركي وقدم بيه عالمك حالة ودنك كونفور أفريكا أيا ولقسا يضان ترادة لمشادة يكرو دافتي لببق الأروح حكومة كونفور أفريكا يا شاعة كقادي إن ربشادة كسعود قدها ودن كاسيدات ككلين تيتردو دو مريس اللوابق اللبية تبن روح هذا الكان يا يمد كدب بيان كسو بحي حكومة كونفور أفريكا كاسو اللوغة هدلي تركوب كي وقدن بي ترادة دات ككلين تي ربشادة كسعود ودن كاس مدك بدن هالإسبوع دنك كالورقيس لغو مقعاب نيوز 24 يا شاقي إن ربشادة كسعود كونفور أفريكا لغو حذي كنتين راي رساس كبوحين oo yeelay gudaha baqaar ay leedahay shirkad hubka dhoofisa oo ku taala magaalada Durban ee Koonfurta waddankaas wargeyska ayaa intaas ku daray in ciidamada Koonfur Afrika ay bilaabeen howlgal lagu baadi goob ay dadkii xaday containerka ay rasaasta ka buuxday dhankiisa madaxweynaha cusub ee Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa ballan qaaday inuu soo celin doono nidaamka waddanka isla markaana uu xakameyn doono rabshadaha ka dhashay xarigii madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma sida ay sheegtay wakaaladda wararka ABA laga leeyahay waddanka Mareykanka. Hadalkaan ayuu madaxweynaha cusub ee Koonfur Afrika ka jeediyay booqasho uu ku tagay Durban oo halka ugu daran ay rabshaduhu ka socdaan. Sayril ayaa tilmaamay in rabshadaha ka socda Koonfur Afrika ay yihiin kuwa la soo qorsheeyay oo la isu soo dabariday, wuxuuna carabka ku adkeeyay in maxkamad la soo taagi doono dadka ka dambeeya rabshadahaas. Maalin koor ayay dowladda Koonfur Afrika waxay shaacisay bilowga howlgalay ka qayb galayaan 25,000 oo askari oo ka tirsan booliska waddankaas si loo xakameeyo rabshadaha ka dhashay xariga madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika. Xaaladda Koonfur Afrika ayaa ah mid wali qasan, iyadoona boobka iyo dilka ay ku sii xoogeysteen magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan waddankaas. Waxaana muuqaalada laga baahiyay arrintan ay muujinayaan in waddanka uu ku jiro xaaladii ugu xumayd. Weerar lagu dilay sargaal iyo askar ka tirsan Mareykanka ayaa ka dhacay gudaha waddankaas. Sargaal ka tirsan booliska Mareykanka ayaa lagu dilay, afar kalena waa lagu dhaawacay weerar ka dhacay Mareykanka. Saraakiisha Mareykanka ayaa waxay sheegeen in toogashadan ay ka dhacday gobolka Texas ee gudaha waddankaas, waxayna xuseen in iskoorimaad uu dhexmaray ciidamada booliska iyo ruuxa weerarka geystay. Sargaal ka tirsan booliska Mareykanka ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray in ciidamo ka tirsan booliska ay isku horimaad la galeen ruuxa hubaysan kaasoo dhufay iska dhigtay gurigiisa. Waxa uuna xaqiijiyay dhimashada askari ka tirsan booliska iyo dhaawaca afarta kale. Booliska ayaa intaas ku dareen afarta askari ee la dhaawacay ay geeyeen isbitaal ku yaala gobolka Texas, iyagoo xusay in laba ka mid ah ciidamadaas ay xaaladoodu aad u liidato. Wargeys ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa goor dambe shaaca ka qaaday in mid ka mid ah labada askari ee xaaladoodu liidatay uu dhintay dhaawacii ka soo gaaray weerarka. Markii horeysay waxaa isla gobolka Texas ee waddanka Mareykanka ka dhacay weerar noocaan ah, kaasoo lagu dilay 13 ruux sida ay sheegeen booliska Mareykanka. Waddanka Mareykanka ayaa wali waxaa ka jira xaalad jahwareer iyo xasilooni darri ah, waxaana dadka Ameerikaanka ah ay sheegayaan in waxa ka socda dalkooda ay tahay musiibo wax baabi'isa. Askari iyo saraakiil ka tirsan xukuumadda Yemen ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay gudaha waddankaas. 3 askari oo ku jira sargaal ka tirsan xukuumadda Yemen ayaa lagu dilay dagaalo xoogan oo ka dhacay gudaha waddanka Yemen, kuwaas oo u dhaxayay maleeshiyada duubaysan iyo ciidamada xukuumadda waddankaas. Dagaaladan ayaa waxay si gaar ah kaga dhaceen gobolka Xadramood ee waddanka Yemen, kuwaas oo u dhaxayay xukuumadda waddankaas iyo maleeshiya la magac baxday Al-Islaah. Ila wareedii maxalli ah oo ku sugan waddanka Yemen ayaa warbaahinta u xaqiijiyay dilka sargaalka iyo dhaawaca 5 kale oo ka tirsan maleeshiyaadka la magac baxay Al-Islaah. Ilaa iyo hadda lama oga qasaaraha dhimasho ee soo gaaray kooxdan ka midka ah maleeshiyaadka hubaysan ee kacdoonka kaga soo horjeeda xukuumadda Yemen. Dowladda Yemen ayaa waxaa ku furan dagaalo dhowr jiha ah, iyadoona dagaalka ugu daran ay kula jirto maleeshiyaadka Xuutiyiinta ee taageerada ka helaya xukuumadda Shiicada ah ee Iiraan. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegihiin. Dadka Muqdisho ayaa wali ka cabanaya tubooyinka qaada biyaha roobka oo xirmay iyo wadooyinkii oo wali ay yaalaan biyihii ka dhashay roobkii ka da'ay Muqdisho. Mana jirto cid wax ka qabanaysa nadaafad daradaasi Muqdisho ka taagan oo keeni karta cudurro inay dilaacaan. Maamulka gobolka Banaadir waxa uu lacago canshuur ah uu ka qaadaa dadka Muqdisho, haddana bulaacadaha ma jirto cid wax ka qabanaysa, iyo wadooyinka Muqdisho oo qaarkood roobka ku xirmay, kuwa kalena ay horey u xirtay dowladda federaalka. Professor Xasan Sheikh iyo mid ka mid ah waxgalada Muqdisho jooga ayaa waxa ay ka hadlayaan wadooyinkaas xirmay. Gaadiidka halka maraya, wadooyinka maraya, iyo habarta wax la gada canjeerada iyo midda yaanyada gada, fi kulli yoom lacag baa laga qaadaa, dollar baa laga qaadaa. Magaaladiina qurun baa la dhexmari laayay, gulaxadaa la dhexmari maayay, tiix yar hadduu degan laamiyadii waa buuxsamaya. Tuubo biyo qaada ma leh, baabuur qashin qaada ma leh, booyad ka nuugta biyaha ma leh, laamin la saara ma leh. War Ilaahay inta ka cabsataan dowladdooy gobolka Banaadirow dadkan u soo jeesta, Ilaahay u soo jeesta. Magaalada yaan daacun ka dilaacin, yaan dhibaato ka dhicin, yaan cudurro ka dhicin. Warka loora fayras baan ka qayliyeynaya, wallaahi haddii xagaayadan sidan ay ku socoto waxaa ka dilaaci daacun tarab tarab loo dhinto. Qiyaamahana Ilaahay idinku idin weydiinaya. War magaaladu waxaad arkaysaa daaro qurux badan baa la dhisayaa, hoostoodina waa bulacad. Arrintaas waxaan leeyahay dowladdu xilaha iska saarto, madaxweyne miyaadan wadooyinka dhex marin, bisa guri baad ku qufulanta oo gudoomiyo Umar miyadan wadooyinka dhaxmari ma guri baad ku qufulanta ya wadooyinka magaaladu waa qur waa dhiiqo waa bulacado dadku waa socon laaya meel la maraa la laaya ya hantida ugu badnayd xasuurta guri haday tahay beer haday tahay baabuur haday tahay yaan yahay haday tahay waa qaata war magaalada u soo jeesta sida aan ognahay markay noqoto dhaqdhaqaaqa magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho 4 sano iyo 4 bilood ee la soo dhaafay almost waxay ahayd xabsi dusha ka furan dhibaatooyaduna ma ahan biyo iyo jid la xiray oo kaliya ee magaalada Muqdisho ayaa waxay tahay sideedaba xabsi hadii aan tusaale ka soo qaado markaad ka soo baxdid liido ee aad aadid suuqa kaaraan ee aad ka gudubtay sancad tagtid ee aad jidka dheere wadnaha soo mar soo raacdo ee aad tarabuunka aad tagtid digfar aad tagtid ka gudubtid xaruntii ama deegaankii ay degi jireen saraakiisha ciidamada qalabka sida jaamacadda ummada Soomaaliyeed safaaradda Mareykanka ee isbitaalka booliska xaafadda korontada ilaa iyo badda ka gasha xalane dushiisa intuu dhaxaysa intaas ayaa la xiray kadibna waxaa loo furay hal wado oo kali ah oo ah wadada ka soo baxda Ceelqalow Soobe number 4 Afisiyooni labada buundo Ceelgaab korontada iskuulka Xawataako Shabeelle sidaas loo baxo wakaaladda buuska madbacadda qaranka xerada gaadiidka saldhigga bari-bari oo intaas ka gelisa ka gasha ee mataqaana Marino halkaas inta ummad Soomaaliyeed degan magaalada Muqdisho halkaas wada ayaa u furan markii tii ayaa haddana waxay tahay haddana way jajabtay biyina way fadhiisteen sababtu waxay tahay waxaan jirin qof lagu la xisaabtamaa jirin dadka magaalada degan ayaa sabab u ah dhibaatadaas in loo geysto oo wadadii laga xiray oo iskuulkii la aadi waayo oo isbitaalkii la aadi waayo oo suuqa la aadi waayo oo dekedda la aadi waayo oo airport-ka la aadi waayo sababtu ah maba dhahayaan waana la dulminayaa hoos bay fiirinayaan markay hoos fiirinayaan kii jidka xiray oo inuu jidka fura ay waajibkiisa ahayd markuu rabana inta asagu jidka xirto markuu rabana maraa markuu rabana waa soo laabtaa dadkan hoos fiirayna waxaan leeyahay wariyaha hoos fiirinay wajigiida kor u qaada oo waxa dhahdii maya saana ma qabatay iska dhaha lacagaad dhiibtaa cashuuraad dhiibtaa muwaadinaad tahay xaqa leedahay way wadada lagaaga xiraa ood hoos u fiirinaysaa ood u leedahay jidkiyaa maanta la xiray iskuulka waa la aadi waayey isbitaalka waa la aadi waayey suuqa waa la aadi waayey baabuur ka soo baxay hotel Taleex ayaa dekedda Muqdisho waxa u socdaa 3 habeen waana less than 3 km waxa wax la aqbali kara ma ku loo yaqaano wax garad ama indheel garad oo ugu horeeyaan hadii siyaasiyiin yihiin hadii culimo u diihiin hadii ganacsato yihiin ganacsatoona waa ku ugu liita waa ku ugu liita oo dulliga u qaada oo ayagoo xoolaha haysta inta xoolahooda shan canshuur laga qaado haddana hoos fiirinay oo aan dhihin lacagtii naga la qaada aawo ma iska dhahan lacagtii naga la qaada aawo iska dhahan magaaladan waxaa xoreen kara bajaajli kali ah hadii la mobilize gareeyo jidadkana dhisi kara dulliga iyo rafaadka ka jira iyo xabsiga laga dhigana ka xoreen kara laakiin dadkii wax gartay dhihi maayaan soo dhaqaaq لديننا عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي واتاي gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqeynaa in ka badan 100 ruux oo odayaasha dhaqanka ah ayaa dowro loogu qabtay deegaan hoostaga degmada Kurtuwaari ee Shabeelle Hoose dowradan waxaa ka faa'iideystay odayaal umiyiin ah kuwaas oo ay tiradoodu gaarayso 103 ruux muddo 8 maalmood ah ayay socotay dowrada waxaana ay ku qaateen duruus kala duwan oo ay ka mid yihiin tawxiidka salaada oo laga saxay alwalaa walbaraa ay cashar kale oo muhiim ah duruusta ay qaateen odayaasha ayaa waxaa barbar socday wacyigelin loo jeediyay odayaasha kuwaas oo laga wacyigelinayay inay ka fogaadaan qabyaaladda khatarta ay leedahay shahaadatu zuurka iyo dulmiga haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha oo ka hadlaya dowrada ay qaateen iyo waxyaabaha ay ka faa'iideen deeri iyo alxamdulillaah dadku loo qabtay waxbarasho oo alxamdulillaah hooshiisa ku jirnay deerkii aan baan dadku xayna maanta waa noo gudbiyay alxamdulillaah maanta aad joognaa ba 8 maalina alxamdulillaah waxaan ka maday intii alxamdulillaah tawxiidkii ku baadnay oo baad xaadi isbarnay oo ataqiyaada isbarnay oo alxamdulillaah meeshii faa'iidinay oo noo soo baxday أول مرينت جلد إلى أبو بشاري أحسان بأخينا عادنا علي محمد الله فوتف وعجوري كده على جيل براس وعيد ما أنت عيقل جوعي كعي وعانت على شهادة كيد وعانت على الإتراجة بغل إسد أقوفة الحمد لله إنك يا إنك قطم عدوا عينا كل إن شاء الله يا يا أكاد المري جلد عدو حسن علي باهم الله فوتف جوري أمكتها جرحتي لا أنت سديد وعيد شهادة كيد التحياتك التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لك ما شاء الله إله إله إبراهيم قال علي فوق إلواش الله فوضك دورو سبيل برياس شهادتين كي يتعطاوية وطحياتها مغلية الدهروش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما يماضي يقول جناس الدكتور الأجري sidoo kale suldaan Siida Cali oo ah suldaanka guud ee beesha Jiido ay ka soo jeedeen odayaasha dawladda loo qabtay ayaa goobta ka hadlay waxaana uu ka warbixiyay dawladda ay qaateen odayaasha iyo xaaladda guud ee deegaanka walaa umran garay dowdo abdalaadeed ee runtii wax badan ay ka faa'iideen dadka maanta ay gabadhayda ay ee dibadeed maalmo la saatay waxaana loo xiyay faafadaha xataa xiyaaska salaadda tamaan soo iyo sidii oo jinaashada sidii kala dhaqo wax badan ay ka faa'iideen waxa ka hadal ee hol badan ayaa meesha ka dhacay xeer badan ayaa meesha ka dhacay dadka ka soo qayb galay waxa ay ilaa iyo 103 oo ka kala socday sidii ala qoto iyo sidii qalamay sida ala foto oo sidii tan sidaha qalani oo laba tan qofa ayaa faa'iido badan ka soo saaray ee walaalida islaamiga degmada Kursuwari taara ama ka dadacdo aad iyo aad ay macallimiin kala dhawaad oo fiican ayay dadkii haleen dadkii wax badan ay ka faa'ideen ayagoo mid uu faraxsan tahay oo badan ayaa maanta meesha aan kala kulanay insha Allah ta'ala ilaahay waxaan ka baryayna in ilaahay dowladda ugu reeso oo insha Allah dowlad badan oo ka badan in la qabto oo loo qabto dadka maadaama deegaanka dadka u baahan yihiin wax barasho badan u baahan yihiin in la sii kordhiyo oo la sii wado fiiriska la gaarsiiyo ee guud ahaan deegaanka aan ku noolahay dhammaantood in la gaarsiiyo taas ma cusaynaa insha Allah oo si guud ahaan dadka deegaanka degan walaalaha ku toosay la shaqeeyaan dhinaca amniga noqoto dhinaca caafimaadka noqoto waxbarashada noqoto tan walba dadka odayaasha deegaanka degan si toos ah ayay ula shaqeeyaan walaalaha waan isku xirin yihiin ee ay walaalaha ugu shacabka si xal ka soo rabaan wax qaba yaraanta oo ka taagan tahay oo ka jiro إن شاء الله تعالى في كل تاسو خير بدن وكرتدعيه سبوت يعني أو باقي يعني أو أولا وكأولا وأكيد لا أقول إن واحد برشة لهلا أولا إن واحد برشة لهلا أنت سبب لأن قف خسر إلهي كتاب كثير سبحانه وتعالى ومصريه إلهي كتاب كثير مجرى بساقه وجان جيران كمان تعمل الله هاي نتك جوران كمان توزك إذا بيسنا ما هذين هاي إلهي كتاب كثير الله بساقه نقول بيه كالا نقول ليه إنه كالاته وبلاش واحد برتان أبيك واحد برتان إنه واحد برتان marka kadib ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu sheegay in israax badan uu soo yeelay ilaahay subhanahu wa ta'ala qadiis oo waxaan soo raaxayna iyo helayna aasmaada helayna waxa kadib ilaahay subhanahu wa ta'ala marka ilaahay xaal gelo ilaahay xaal ay jeedo aan u helayna diinin azimin huwa as-sami fakhurun fakhurun bi islami faminhu irtawaytu ana adh-dhami